राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 7 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीतान स्वर्गाश्रम राम वास्तव में चेतन तत्व परिपूर्ण है और जीव मात्र का स्वरूप चिन्मय सत्ता है। तो सत्स्वरूप चेतन को ममयवांश हो जीव लोग ईश्वरांश जीव अविनाशी, तो ईश्वरांश होने से ईश्वरांश एक बात और अविनाशी दो बात और चेतन 3 बात अमल 4 बात सर्व सूरसी 5 बात ईश्वरांश हो यही अविनाशी चेतन ईश्वरांश चेतन अमल और आनंद सूरसी ये परमात्मा के यही है अंश है। परमात्मा भी अविनाशी चेतन अमल सहज राशि, तो ये बात उनकी हुई। तो कारण शरीर में जो शरीर है सूर सूक्ष्म कारण, कारण शरीर में स्थिरता है समाधि है, ये कारण शरीर में है। तो ये कारण शरीर आदि सब जड़ विभाग है और चेतन विभाग है वो शरीर हो भी कौन थे शरीर में स्थिति मान ले तो भी कर्ता बहुत नहीं बनता, वो ऐसा का ऐसा ही रहता है, ऐसा ही स्वतः जो है वैसे ही स्वरूप रहता है। करता बोलते शरीर तो भी कौन थे न करो थे नहीं पे बढ़िया श्लोक है इससे न अहंकार तो भाव हो बुद्धि से न लिपते थे हथवा भी से मान लोग निभते थे। ये श्लोक बहुत बढ़िया है इससे न अहंकार तो भाव हो अहंकार भाव नहीं है, अहंकार भाव अपना नहीं है, अहंकार भाव है सुख शरीर का अपना प्रकृति, अपना प्रकृति में भूमि अपो अदर वायु खन और मनो बुद्धि अहंकार 8 प्रकार की विद्यमान है। तो ये मनो बुद्धि अहंकार है ये अपना प्रकृति है, परा प्रकृति ने जो अहंकार को पकड़ लिया यही गलती हुई है, इसको स्वीकार नहीं करे। इस वजह से अहंकार को मन को बुद्धि को हटाना नहीं है, इनको स्वीकार न करना ही है। तो हटावे तो इनको स्वीकार करे तो स्वीकार है ही नहीं, इस बात से इनको स्वीकृति न दे मन बुद्धि की, तो वो तो शुद्ध है ही। शिव हम शिव शिव शिव हम शुद्धो हम जगत भज सर्वम शिवमयम शिवोहम शुद्धोहम जगद भी सर्वम शिवमयम। इस वास्ते ये नई बात है सब जड़ता के विषय में ही जड़ता के विभाग में ही अवगुण है सब मन बुद्धि इंद्रियां शरीर अहम जड़ता विभाग में, इसमें काम और क्रोध लोभ और मोह और मदर मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ और पाखंड ये सब के सब जड़ विभाग में है, ये सब जड़ विभाग में है, चिंतन विभाग नहीं है। चिंतन विभाग शुद्ध चेतन अमल सहज सुख रसी, चेतन अमल सहज सुख रसी, चेतन विभाग में कोई दोष नहीं है, दोष केवल जड़ विभाग में ही है। जड़ विभाग को अलग किया तो सब विकार गए, सब विकार मिट गए, निर्विकार स्वरूप रह गया। बड़े शरीर बड़े शरीर चेतन जड़ का विभाग करते ही जड़ विभाग में सो गए। चेतन विभाग है जैसा जैसा है। ये श्लोक बहुत बढ़िया है, ऐसे ना अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है, ये बुद्धि जैसे लिप्त थे तो करते तो नहीं भोगते तो नहीं है, करते तो भोगते के त्याग हो जाए। अथवा पिछले मान लोग नानते नानी बिद्य थे, संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न लिप्त होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश में ही वेद का पाठ करता, सूर्य प्रकाश में ही शिकारी शिकार करता है, जानवर मारता है, तो शिकार सूर्य को कोई दोष लगता ही नहीं। क्यों नहीं है किसको नागृत अंकृत भाव ही नहीं। जैसे गंगा जी में गई कायवा मर जाए कोई बराबर मर जाए तो अंकृत भाव है ही नहीं, फिर बुद्धि में लेप है नहीं, इसमें पाप लगता ही नहीं। जैसे अहंकृत भाव है ही नहीं तो उसको पाप लगता ही नहीं, पाप होता ही नहीं पाप लगता ही नहीं। जैसे न अहंकृत भाव हो बुद्धि अच्छे नहीं लगते थे, अथवा भी से बाल लोग ना देना थे। भगवान ने बहुत बढ़िया बात बताई, बड़े बड़ी बढ़िया बात ऐसे ना अहंकृत भाव हो, अहंकार है ये अपना प्रकृति का है। भूमि आप वायु खंग मन बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रदेश श्रद्धा अपरा भी अपरा है। मनुष्य स्थानीय इंद्रिया प्रकृति स्थान है, मन छठा जैसे इंद्रिया प्रकृति में है। ये जितने विकार है सब जड़ विभाग में, केवल जड़ विभाग में, चेतन विभाग में है ही नहीं। जड़ विभाग से अलग चेतन विभाग का अनुभव हो जाए ये तत्व ज्ञान है, ये जीवन मुक्ति है। अपने में कोई विकार नहीं है, निर्विकार सम शांत आनंद घन चेतन घन सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप। जैसे न अहंग तो भावो प्रकाश त्येक कृष्ण लोग क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाश निपात प्रकाश करता है। इतना सर्वगतम सोक्षात अवकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थित देह तथा आत्मा नोपलिप्यते देह में लिप्त होता ही अनादित्वाद निर्वृत्वाद परमात्मा शरीर स्थोप कौन दे न करोती न लिप्यते ये इकतीसवा है, बत्तीस तैतीस की व्याख्या है, चौतीस उपसंहार है। बहुत बढ़िया बात बताई है। जितने विकार है क्यों जड़ पे है क्यों से सब है, जड़ता साथ है में विकार है, जड़ता चेतन साथ रहती नहीं, चेतन स्वरूप परमात्मा का है, ऐसा श्रद्धा ही नहीं। सब विकास केवल जन्म है, एकदम बढ़िया बात है। इस बात से जड़ता का त्याग नहीं करना, मन बुद्धि इंद्रियों का त्याग नहीं करना है, कर्तृत्व भाव का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, ये भाव त्याग नहीं करना है, इनको स्वीकार ही नहीं करे, अपने माने ही नहीं। ये बहुत बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है, इनको स्वीकार ही न करे तो निर्लिप रह गया, जीवन मुक्त हो गया वो। अरे भगवान ही सब यार भक्ति हुई, भगवान मेरे, मैं भगवान का, तो हो गया भक्ति। बहुत बढ़िया बात है। आकाश का और सूर्य का दूसरा दिया, करता नहीं है, अरे बढ़िया सूर्य का निशान था, बढ़िया से न लिखते थे, न करो थे न लिखते थे, न करो थे न लिखते थे, लिप्यते बहुत बड़ा नहीं है, धरोते कर्तृत्व नहीं है, यह सदा ही शुद्ध नित्य शुद्ध मुक्त ध्यान है। नित्य ही आनंद स्वरूप है, नित्य निरंतर, कोई विकार नहीं। मुक्ति है, मुक्ति होती नहीं है, जो होती है वो नष्ट हो जाती है, पैदा होता है उसे नाश होता है, आरंभ होता है उसे समाप्ति होती है, संयोग होता है उसे वियोग होता है, ये होता नहीं है, स्वतः जड़ता से अलग से रहता है, जड़ता का संबंध ही नहीं है, चिन्मयता है, केवल चिन्मयता है। इस बात से ये बात बढ़िया है, इससे न अहंकार तो भाव, अहंकार मैं करता हूं ऐसे करते तो नहीं है, बुद्धि से लिप्य थे, बहुत इतनी लिप्यता नहीं होती, कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ऐसे ना अहंकार तो भाव, अरे बुद्धि ये चरण लिप्य थे, हत्वा विषय मान लोकान सर्वान ना अंति निमित्त थे, ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, संसार बात कर्तृत्व भोक्तृत्व, यह बात तो साफ आती है वेदांत में, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, तीनों शरीरों में जो समाधि होती है वो कार शरीर में है, वो खुला शरीर में थी, अद्वैत सिद्धि लिखी, अद्वैत सिद्धि मधुसूदन आचार्य ने, उस समय ऐसा विषय नहीं आया, यह अपरा प्रकृति है, बड़ा मन बुद्धि इंद्रिया अहंकार समाधि की बड़ी मेहमानी है, समाधि सिद्ध पुरुष में समाधि होती है, विथान होता है समाधि, सिद्ध पुरुष में समाधि विथान होता ही नहीं, सज अवस्था वो मधुसूदनाचार्य ने लिखा है, बहुत बढ़िया चीज है। सिद्ध पुरुष में समाधि नहीं होती। सहज अवस्था का ही है, सहज अवस्था। न हंते न निमज्जते, ऐसे न अहंकृत भाव बुद्धि, कर्तव्य कर्म कर रहे थे, कर्म कर्म संग्रह अहंकृत भाव ये अहंकार है। अहंकार अपरा प्रकृति अपरा अहंकार है। अहंकार अपरा प्रकृति अपरा परमात्मा के पास में है परा प्रकृति, उसे दूर है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति विकारी है सदैव, और परा प्रकृति विकार की स्वीकार कर देता है जो मंदिर में जाता है, नहीं स्वीकार करते मुक्त हो जाता है। ये होते ही जड़ में, केवल जड़ में ही होते हैं, केवल जड़ में मान ले तो बस ठीक है। इससे ना हंकर दो बहो अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा एम अभ्य शरीर स्थोप गौते न करो थी न लिप्त लिप्ता कर दिपा है। अनादि तो प्रकृति भी है, प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि का भाव भी अनादि है, निर्गुणत्वाद ये नहीं है, प्रकृति निर्गुण नहीं है। सत्व राजस्व भी निर्गुण प्रकृति संभव, ये प्रकृति से पैदा होता है, अनादि है। अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा एवं अभ्य परमात्मा अभ्य है बिना शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिप्त थे। यदा सर्वतम सूक्ष्म आकाश नोप लिप्य थे, सर्वत्र अवस्थित हे तथात्मा नोप लिप्य थे। बहुत बढ़िया चीज है। न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, इस वास्ते कर्तृत्व भोक्तृत्व त्याग नहीं है, स्वीकार ही नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिखते थे, वो है ऐसा ही, बस केवल अनुभव करना, अनुभव है ऐसा ही है। सब प्राणी ऐसे ही, सब प्राणी मात्र जितने प्राणी है, कीट पतंग छोटा मोटा सब प्राणी है, सब आत्मा ऐसे ही है। अब उसमें अनुभव कर दिया वे ज्ञानी महात्मा, वे तत्व जीवन में होता है। है वास्तव में सभी ऐसे ही। एक अतिरिक्त भौतिक होता है, एक अतिरिक्त भौतिक मान लेते हैं, ये माना हुआ है, माना हुआ न माने बस, माना हुआ न माने उठ जाता है। होता वो मिटता नहीं है, जो चीज है ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता। सत्य तत्व में वास्तव में है नहीं, वो सत्य तत्व ऐसा कैसा है सब में, महान कसाई है, महान हिंसक है, क्रूर है, उसमें भी आत्मा वैसे ही है। हे भगत भौतिक तो है नहीं, माना है केवल, माना हुआ एक होता है, एक माना हुआ होता है, माना हुआ है वो दमानने से मिट जाता है। न मानने से ऐसी चीज है वैसी चीज है, अपना प्रकृति को पकड़ना यही बनना है। परमात्मा है, परमात्मा के पास पराप्रकृति है, पराप्रकृति अपना प्रकृति है, ये है पराप्रकृति, अपना प्रकृति यही है। मन और बुद्धि अहंकार इसके पास कर दिया, अब इसको ये पकड़ना चाहिए, ये परिभक्ति हो जाए, आप हो जाए, निर्लिप हो जाए तो बुद्ध हो गया, भगवान मेरे भक्ति होगी, अपना भक्ति फल गया, बंधन हो गया, सब बात इतनी है, खत्म हो गया, पकड़े नहीं अपने। बड़ी बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात। अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नास्ति अहंकृत भाव, बुद्धि जैसे न लिप्त है, बुद्धि लिप्त होती है भौतापन में, अहंकृत भाव होता है पहले कर्ता में। जिसका अहंकृत भाव नहीं, बुद्धि में लिप्त नहीं, तो अत्वादी मान लोगा ना अंधे ना निबद्ध थे, इस वास्ते भगवान ने कहा है न माम कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फले स्मया, यदि मां यो भी जानते कर्म वेद सबिद्ध थे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।